كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. كتب كتاب رياض الصالحين تلفيكا katika darasa zetu za mwisho kwenye mlango nambari 55, mlango unaoelezea fadhlu zuhdi, fadhila za kuipa nyumbu dunia. Babu fadhlu zuhdi fi dunia wal hathu ala takalluli, himizo la mjumbe wa Mwenyezi Mungu na pia himizo la Mwenyezi Mungu mwenyewe juu ya kuwataka wacha Mungu wapendelee zaidi uchache wa mambo duniani. Walhathu ala taqalluli minha wa fadhlu alfakri, na vile vile ubora wa ufakiri, si kwa maana Uislamu haumtaki mtu awe na mali, bali ubora wa ufakiri kwa maana bora mtu awe na wajibu ulio mdogo kuliko wajibati zikiongezeka. Ndiyo maana yake, kwa sababu mali itampa mtu kuwa na wajibu wa kila aina, na anapoikosa mali huo wajibu wake ni mdogo mdogo tu. Huu ndio mlango ambao tuliuanza, na tukawahi kuisoma hadithi ya mwanzo katika mlango huu. Kwa hivyo leo insha Allah tutaondokea katika hadithi yake ya pili. Hadithi ya pili, wa an abi sa'id al-khudri, na kutokana na abi sa'id al-khudri radhiyallahu anhu, Mwenyezi Mungu amuradhi, qala, amesema Abu Sa'id, jalasa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alika kitakum jumba Mwenyezi Mungu, ala al-mimbari, juu ya mimbari siku moja, wajalasna hawlahu, na sisi na sahaba wake tukakaa pembezoni mwake. Faqala, hapa Mtume akatamka maneno mazito mbele ya masahaba wake katika nyasia zake alizokuwa akizitoa. Akasema Mtume, na masahaba wakiwa wako pembezoni mwake kimya na wanangoja kusikiliza maneno mazito, kwa sababu Mtume kapanda juu ya mimbar kwa ishara kwamba atakusema kitu. Akasema Mtume, inna mimma akhafu alaikum, hakika miongoni mwa mambo ambayo mimi ninaogopa juu yenu, min baadi, baada ya mimi kuondoka duniani. Maneno haya min baadi ai baada mauti, yani baada ya kufa kwangu, mimi naogopa sana sana, na katika mambo ambayo naogopa sana, ma yuftahu alaikum, ni pale patakapofunguliwa juu yenu Waislamu dunia, mkawa na nafasi ya kupata mnayoyataka, mkawa mnashinda vita dhidi ya makafiri, na mkawa mnapata mali nyingi kutoka kwao za mawira, hapo mimi ndio napapaogopa. Hapo ma yuftahu alaikum, ni pale patakapofunguliwa juu yenu, min zaharati dunya, katika maua ya kidunia, wa zinataha, na mapambo yake. Maneno haya min zaharati dunya, yani moja kwa moja zinatuha wa bahjuha, ni mapambo yake dunia na uzuri wake dunia uliopewa na mwenye muumbaji wake. Naogopa wakati huo Waislamu, wakati dunia itapokuwa imekupeni uso mnalolitaka mnalifanya na uwezo mkubwa. Hadithi hii muttafaqun alayhi, inawafikiwa na maimamu wawili wa hadithi, Bukhari na Muslim. Wakad khashiya nabiyu, kwa hakika ameogopa mjumbe wa Mwenyezi Mungu, ala ummatihi, juu ya umati wake, min taalluqi qulubihim, katika jambo la kuning'inia nyoyo zao moja kwa moja, min taalluqi qulubihim bihubbi dunya, kuning'inia nyoyo zao katika mapenzi ya kuipenda zaidi dunia. Ili jambo mtume Mwenyezi Mungu ameliogopa sana hili, wazakharafaha, na vile vile kuning'inia nyoyo zao katika mapambo yake dunia, wanshighali absarihim, mtume ameogopa mshughuliko wa macho yao umma wake, wa jamii hawasihim, na hisia zao zote watilia mbali macho, ikawa kila kitu kinaona dunia, masikio yameelekea kwenye dunia, midomo yao mpaka maneno yao wanayosema ni dunia tupu, miguu yao wakati wanapokwenda pahala wanakwenda kwenye dunia zaidi na ibada raziacha, mima yushghiluhum anil akhirati, katika jambo ambalo litaweza kuwashughulisha wao wakaacha mshughuliko na akhira. Hilo jambo mtume kaliogopa sana. Wayufsidu alaihim dinahum, na jambo hilo moja kwa moja wakielekea katika dunia peke yake litawafisidia dini yao. Wakad waqaa, na kwa hakika hayo aliogopa mtume yamekwisha tokezea. وقد وقع ما خافه رسول الله صلى الله عليه وسلم, kwa bahati mbaya aliyoogopea mtume tayari yamekwisha tokezea katika ulimwengu. Waislamu wamebabaishwa na ulimwengu, wamedanganyika na kitu kipitacho haraka. Kuna Waislamu wanamiliki maadini katika ardhi kama hii petroli, wanamiliki katika nchi moja peke yake, na maadini hii ni moja tu, petroli tu, kiasi cha kutoa kwa siku moja pipa milioni mbili kwa siku moja. Milioni mbili pipa ni kwa siku, sio kwa wiki, sio kwa mwezi. Hiyo ndiyo hali ya Waislamu walionayo. Na kama patafanya hisabu ya zaka ya maadini katika ardhi, ni kutolewa khumsu, fraction ya 1/5 of 2 million kwa siku moja. Ikitoka sehemu hiyo ya khumsu, na maadini ni moja tu, wacha dhahabu, wacha almasi, wacha lulu, wacha vyote vilivyomo ardhini, itumike petroli peke yake. Hiyo ni zaka ya petroli ya siku moja, basi inaweza kuendesha dunia nzima, Waislamu walioko dunia nzima. Kwa bahati mbaya jambo hilo hawalifanyi Waislamu hao. Je, kama ingelikuwa ni nchi zote zenye kumiliki petroli, hiyo ni nchi moja peke yake, Uislamu ungelikuwa uko juu sana, na ingelikuwa wao ndio waendeshaji wa ulimwengu, na wangekuwa ni watu wa kutisha sana, wanaogopesha, wanaogopwa, walitakando lazima walipate. Inakuwa na kuhusu kuyarakisisha maisha ya binadamu katika ardhi, Waislamu walikuwa ndio wenyewe kazi yao hiyo. Bahati mbaya waliopewa nafasi hiyo wanaitumia vibaya, ati katika kudanganyika kwao walikodanganywa na shetani, ati hawaeki fedha zao katika zile benki ambazo wanakisia kwamba zinachukua percentage maalum ya riba, interest, na wakiweka miongoni mwao, basi wanakataa kuchukua interest. Interest chukue ni wenyewe, hataki riba hiyo. Interest hiyo sio interest ya kitoto, ni mapesa mengi sana. Kule ukimwachilia, unamwachilia nani? Unawaachilia maadui wa Uislamu. Sasa haya mabenki haya ya dunia yanaendeshwa na wasio kwa Uislamu, wakiwemo ndani yake maadui wakubwa wa Uislamu kama Mayahudi, kama Marekani na wengine wengi. Matokeo yake fedha zile haziwafikii Waislamu na zimekamatwa barabara na makafiri wanaopiga vita Uislamu. Matokeo yake ni kwamba wanazitumia katika kujengea makanisa na kufanya propagation mbalimbali za kuhujumu Uislamu. Kwa hivyo tunapigwa kwa bakora yetu wenyewe. Huu ndio msiba mkubwa sana ambao Mtume wa Mungu aliogopea, na yametokezea yote, na ni ishara ya wazi kwamba yeye alikuwa ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu kikweli. Alisemalo pima weka, akitaka ngojee ifike time yake tu, lazima zitokezea. Inna mimma akhafu alaikum, hii kauli ya Mtume. Sasa hakika katika yale ambayo mimi ninayaogopea juu yenu, min baadi, baada ya kuondoka mimi duniani, ma yuftahu alaikum, ni pale patakapofunguliwa mambo kadha wa kadha juu yenu, min zaharati dunia, katika maua ya dunia, wa zinatiha, na mapambo yake. Hapo ninapaogopa nyinyi mtasahau lengo la Mwenyezi Mungu kukuwekeni katika ardhi, na kwa nini akakufanyeni mkao wa Islam, mtasahau ule wajibu wenu wa Islam. Mtakuwa mnashindania starehe, mnashindania nani mwenye nyumba bora zaidi duniani kuliko mwingine. Mtakuwa mnashindania nani anapanda gari nzuri zaidi kuliko mwingine, na nani ana mashamba mengi zaidi kuliko mwingine, na mtaachilia mbali mambo ambayo Mwenyezi Mungu alikufanyeni kwamba nyinyi ni mawakala wake yeye, ili muendeshe shughuli zake Mwenyezi Mungu katika dunia hii, kwamba nyinyi ni mawakala wake. Mtume ameliogopa hilo, wakadi wakaa, na kwa hakika yamekwisha tokezea, makhafahu rasulullahi, yale ambayo ameogopa mjumbe wa Mwenyezi Mungu hayakwenda kinyume. Hiyo ndiyo hali ya Waislamu ilivyo, na mali na mwanadamu maskini, binadamu na mali. Innal insana la yatagha, mwenyewe muumbaji aliyemuumba mwanadamu anasema kwa hakika mwanadamu, inna, kwa harfu ya kutilia mkazo taakidi, hakika bila ya shaka, hakuna vingine. Al insana la yatagha, mwanadamu huwa anafanya jeuri. Wakati gani anakuwa jeuri zaidi? Anraahu staghna, pale anapojiona kwamba sasa hamhitaji mtu mwingine msaada, sasa ameweza kujitosheleza mwenyewe katika haja zake mbalimbali. Mwanawe akiumwa, ana uwezo kumpeleka anapotaka popote pale kumfanyia matibabu, na kumwingiza skuli yoyote ile ya gharama kumsomesha, na yeye akala chakula chochote atachotaka yeye mwenye duniani kwa idadi ya siku saba za wiki. Kila siku anachagua chakula cha aina kwa aina. Wakati huo lazima binadamu kwa Mwenyezi Mungu ilmu yake, la yatagha, lazima atakuwa na jeuri. Utaona maneno yake anapomwambia mtu haneno amake hayana standard ya kusema na mtu, hata kama kamzidi na umri atamwambia vile atakavyo, kwa sababu anajiona kwamba ana uwezo, na uwezo wenyewe si uwezo kitu. Hivyo wengine hata hawana uwezo wowote kutajika, basi tu hii ni aya, lazima ifanye kazi yake. Innal insana la yatagha, hakika mwanadamu lazima atakuwa na jeuri. Amraahu staghna, pale anapojiona yeye mwenye kipato na hahitaji, ametosheka mwenyewe. Na uongo, hatafika mwanadamu siku ambayo ataitosheleza kwa yote, asihitaji chochote. Hilo jambo ni mustahili, Mwenyezi Mungu hakuweka hivyo. Anaweza mmoja akampa mali, lakini akawa hana hikma ya kuitumia ile mali, akamteremshia hadhi Mwenyezi Mungu akasema, wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khairan kathira, na yule aliyopewa hikma ndio kapewa khairi nyingi zaidi mbele ya ilmu ya Mwenyezi Mungu, na sio aliyopewa mali. Fama yadhakaru illa ulul albab, na hawawezi kuyakumbuka kama hayo ila watu wenye akili zilizo nzima, akili zilizokuwa hazina ugonjwa wowote ule wa matamanio ya nafsi, hazikuharibiwa, ziko salama, ndio wanaweza wakajua kwamba hikma ni kitu kikubwa zaidi kuliko mali. Hakuna pahala mwanadamu atakuwa hahitaji msaada kwa mwenziwe. Huyo mwenye mali lazima anamtaka mkulima awepo, mwenye mali anamtaka daktari awepo, mwalimu awepo. Almuradi, mwenye mali anawataka binadamu wenziwe chungu nzima awepo, ili waweze kuendesha maisha katika dunia hii. Takwa pahala mwenye mali anamtaka mtu mnyonge, tena mnyonge sana wa chini, anamtaka msaada wake kwa jambo la upuuzi tu. Mtu mdogo wa chini anaijua dawa tu ya kienyeji, na mwenye pesa ameshahangaika dunia nzima kwa maradhi aliyonayo. Na pengine kuna mtu mnyonge sana katika ardhi anayo maarifa ya majani ya upuuzi tu, kwamba ukiyakamata ukayafikicha ukayachanganya na kitu kadha kadha kadha, inakuwa ni dawa ya kitu kadha kadha kadha kile kumtaabisha tajiri. Hapo ndo jeuri yake inayayuka, na anamwendea sasa mtu wa chini kabisa. Hiyo ni hadithi ya pili katika mlango wa 55, babu fadli zuhdi fi dunya wal hasu ala taqalluli minha wa fadli alfaqri. Huu ni mlango unaozungumzia watu wenye akili zao timamu, wakajua hapa wameomba kitu gani, na mifano wanaiona duniani. Kwani mtu kaondoka na kitu duniani? Basi kwa hivyo ni alama ya kwamba hajawa bora bado mbele ya Mwenyezi Mungu, madhali hachukui yale aliyokusanya, madhali kule imetangulia zaidi na mngojea amali yake aliyotenda, na sio kitu alichokikusanya. Basi ina maana ya kwamba hajapata kitu kikubwa zaidi binadamu alipopewa mali. Hadithi ya tatu, waanhu, na kutokana na sahaba huyo huyo aliyotusimulia hadithi ya pili, yani sayyiduna Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala, ya kwamba mjumbe wa Mwenyezi Mungu amesema, inna ad-dunya ulwatun, hakika ya dunia ni tamu, tena ule ya kupendeza ya rangi ya kijani kibichi. Maneno haya hulwatun khabiratun ameweka Bwana Mtume akae pamoja katika sifa za dunia, ai yani jamiatun lilwasani, dunia imekusanya sifa mbili. Sifa ya kwanza al-mahbubina lizawqi, ya wale ambao watakuwa wanapenda siku zote vitu vya kuonja onja, malaji malaji. Na grupu ya pili walbasari, na mambo ya kufurahisha macho. Hivi ndio dunia Mwenyezi Mungu alivyoweka. Hulwatun ni tamu, kwamba ina mambo mazuri mazuri ya kufurahisha ulimi, ya kufurahisha kinywa, ya kufurahisha nafsi ya mtu, yani nafsi ladhi mtu katika vyakula na vinywaji. Hii ndiyo sifa ya dunia. Sifa ya kwanza katika dunia, mna vya kupitisha katika mdomo vitamano, havina idadi na viko namna kwa namna. Sifa ya pili walbasari, yani khabiratun, ni kijani kibichi. Hii ni sasa ni sura, hii ni rangi sasa, hii ni aina ya kustarehesha macho. Maana binadamu kama anapata kustalazi kwa njia ya mdomo, akisha kustalazi kwa njia ya macho, hayo mambo kwa hakika kuna watu wanayatafuta kwa mali nyingi. Apate mtu kustalazi kwa chakula, na apate kupumzika nafsi yake kwa ajili anapopatizama kafurahi. Na ndiyo maana ukaona wenye uwezo katika dunia wanasafiri sana kwa wale wanaoitwa watalii, wakitafutacho wale kwa hakika ni ladha za vyakula na vile vile kustarehesha macho yao kwa kuona mandhari mbalimbali duniani. Na kama hawakulipata hilo, kwa hakika wanakuwa wanyonge sana, wanakuwa hawajastarehe bado na hawajaionea ladha dunia bado mpaka wafurahishe macho. Mwingine aliyokosa kufurahisha macho kwa kutoka hapa kwenda mji mwingine, basi angalau ile nyumba yake tu aijaze mambo ya kufurahisha macho, baada ya kuwa na vitamu vya kutia kinywani. Nje ya nyumba atahakikisha mtu anayo kila aina ya maua ameweka ili macho yake yafurahi. Akitoka au jioni jioni, akigadirishani akichungulia, basi anapata kuburudisha macho yake. Jambo kubwa sana hilo. Hata zile hamaki zinamuondoka akiona mtu raha hiyo. Ndani ya nyumba mnastarehe kazi janga za kila aina, mwisho anatia mpaka pembea ndani ya nyumba, basi afurahishe macho yake kwa kuona kuna pahala yeye anapembea, anacheza katika pembea tu ndani mle. Na mwenye uwezo mkubwa zaidi anaweka mpaka swimming pool, yani bahari mwamle ndani, akisha anaogelea. Pengine asiogelee katika bahari ile kwa muda wa mwezi mmoja, miezi miwili, miezi sita. Maji yanatiwa na kusafishwa, yanatolewa na kuingizwa tena, hajagusa bado, bali yeye kule kuona tu kunamtosheleza kwamba kaona kitu kizuri. Akiona kutosheka bado kwenye kuona, anakwenda kutafuta viumbe chungu nzima, atawajaza katika eneo la nyumba yake. Hapa kamweka kima awe akitupia chupia katika miti yake bustanini pale, na anataka na paka awepo, anataka na kuku awepo, anataka na kasuku vile vile awepo, awe akimsikia vile anavyosema sema. Wakati huo huo hajali kama wale viumbe anawapa adhabu kubwa kwa kuondolea uhuru wao Mwenyezi Mungu aliowaumbia. Hajali kwamba amemweka kiumbe mwenjinsia moja, pengine ni mwanamume peke yake au mwanamke peke yake, hana mwenzake hapo, anaipata dhulma iliyopita mpaka. Wakati ule mtu mwenye kutakustarehe hajali, akiona bado akuridhika, atawatafuta samaki wadogo wadogo na wakubwa wakubwa, aweke pahala hivi kwenye kioo hivi, na maji yanapita hivi, kila wakati anaona vile, apate kuburudisha ile macho yake waraha. Wala hajali kama viumbe wale, kwa kuwafanya vile anawaingiza kwenye hilaki kubwa, maana wamekosa ule uhuru Mola wao aliowaumbia. Kwa hivyo humle huwa wanapata mateso, wanateseka sana, na yeye huwa hawezi kuwakamilishia kama vile Mwenyezi Mungu alivyokamilishia kwa kila alichokuweka baharini, hawezi kuwakamilishia yeye. Hii ndiyo hali ya dunia ilivyo, na mtume wa Mungu maneno yake anasema, inna dunya hulwatun, hakika ya ulimwengu ni mtamu, khadhiratun, tena una sura ya kupendeza kwa kijani kibichi. Fa inna Allaha ta'ala, na hakika Mwenyezi Mungu mtukufu, mustakhlifukum, yeye atakuwa ni mwenye kukuwekeni kama ni makhalifa wake, mawakala wake, wa kuendesha mambo yake fiha, ndani yake dunia hiyo. Neno hili mustakhlifukum, yani ja'alakumullahu, amekuwekeni Mwenyezi Mungu nyinyi binadamu, khulafaa anhu fiha, ni wale wanaoitwa wasaidizi au makhalifa kwa kazi zake Mwenyezi Mungu mwenyewe, kwa kuwekea binadamu ndio watu wake. Au kwa maana nyingine, ja'alakum, amekufanya ninyi binadamu, yakhlifu ba'dhukum ba'dha, mnobadilishana zamu baadhi yenu kwa baadhi ya wengine, hakuna wanaokaa milele, lazima wataondoka kama hapa wengine. Na mara akawapa hawa usukani wa hatamu, kwa maana ya utawala, na mara akawapa wengine. Karne zinazunguka, alimradi binadamu wako katika hali mustakhlifukum fihi, Mwenyezi Mungu atakubadilisheni, akuwekeni baadhi ya watu na wakati wao, na baadhi ya watu kwa wakati mwingine. Kwa hivyo anafanya Mwenyezi Mungu mambo hayo, fayandhur, ili apate kuangalia, na anajua mtafanya nini, lakini anataka akusomesheni, anataka akujulisheni, akujulisheni kwamba yeye ni mjuzi wa kila kitu, na anakungojeeni ili akapate kukuhisabuni huko siku ya kiyama. Fayandhur, amefanya haya Mwenyezi Mungu apate kuangalia, kaifa ta'maluna, vipi mtafanya hiyo kazi aliyokuwekeeni Mwenyezi Mungu mwifanye kama ni makhalifa, au vipi watakaopata zamu ya kupewa utukufu wa mali, ya kupewa utukufu wa utawala, watakaopata zamu ya kupewa utukufu wa ilmu, watakaopata zamu ya kupewa utukufu wa jambo lolote lenye thamani ambalo linahitajiwa duniani. Mwenyezi Mungu anatizama, kaifa ta'maluna, vipi mtafanya. Fataku dunia, basi agizo la Mtume, iogopeni dunia, wataku nisaa, na ogopeni vile vile viumbe hawa jinsia yao wanawake. Ogopeni sana. Moja kwa moja, msipoogopa dunia na viumbe hawa wanawake, ina maana ya kwamba kuna hatari ya wake kwenda kuishi motoni milele kwa ajili ya dunia hii na mapato yake na hawa viumbe wanawake hawa. Alhadithu rawahu Muslim, hadithi amesimulia Imamu Muslim. Fala tatasarrafu, madhumuni ya maneno haya, msije mkageuza mkayatumia hayo yaliyopo duniani, bima lam ya'zan lakum, kwa mambo ambayo Mwenyezi Mungu hajakuruhusuni, hajakuamrisheni bihi kuyafanya hayo. Na aliposema fattakullaha, aya fattaku dunia, ina maana fattakullaha, muogopeni Mwenyezi Mungu, ifaalu awamirahu, kwa kufanya amri zake, watruku nawahiyahu, na muyawake makatazo yake, wattaku nisaa, na ogopeni wanawake, bimaana ihdharu fitnatan nisai, itahadharini fitna ya wanawake, wakaidahunna, na vile vitimbi vyao, viumbe hao. Hadithi hii, wakad taqaddama sharhu alhadithi, kwa hakika ilitangulia na kutoka nyuma huko uchambuzi wa hadithi hii, fi babi taqwa, katika mlango wa uchamungu. Hadithi iko rakam ya pili. Ukirejea nyuma kwenye kitabu chako, basi tuliichambua hadithi hii, ilikuwa babu taqwa, mlango ulikuwa ni huo, na hadithi ikawa ya pili, au kwenye kitabu kingine ikawa hadithi ni nambari 70, hadithi ya 70 ya kitabu cha fiqh sunna ya riyadhus salihin, tokea mwanzo kitabu mpaka hadithi namba 70, au katika babu takwa hadithi ya pili ilikuwa. Lakini tutajikumbusha kidogo hili agizo la Mtume la maneno ya mwisho, fattaqud dunya wattaqun nisaa, ogopeni ulimwengu na ogopeni wanawake. Wanawake in general, kijumla. Wengine watafahamu labda ogopeni wanawake kwamba wanawake kwa njia ya matamanio peke yake. Ndiyo, hapo ni pahala pa kuogopa, lakini Mwenyezi Mungu amekwisha paekea dawa yake, dawa yake kwa maana kuna halali. Hapo tena usiogope tena. Katika njia ya kukidhi matamanio yako, Mwenyezi Mungu kishakuwekea njia ya halali. Ina maana ukishapata halali, hakuna haja ya kuogopa tena. Kwa nini? Fa innahum ghayru malumina, wale wenye halali si wenye kulaumiwa katika jambo la kutamani tena. Lakini ogopeni wanawake, kwamba ni viumbe wameumbwa, lazima iko tofauti baina ya viumbe wanawake na viumbe wanaume. Na hata siku moja, ila antakuma saa, viumbe hawa hawatokuwa sawa sawa. Kila mmoja ameumbwa namna yake. Kwa upande wa mwanamke, kwa nini aogopwe? Mtume aliwaambia wanawake siku moja, wanawake mcheni Mwenyezi Mungu na uogopeni moto wa jahannam. Fa inni raaitukunna, kwa ni mimi nimekuoneni nyinyi wanawake, min akthari ahli nnari, ni katika wengi watu motoni nyinyi wanawake. Wakataka kuhoji wanawake, walima, kwa nini kwa hivyo? Mtume akamwambia tukthurna laana, mnakithirisha laana katika dunia, sababu ni nyinyi. Maovu mengi imekuwa lazima muwepo nyinyi muyachochee, halafu ndio anapopambika barabara maovu yale. Kwa hivyo nyinyi tukthirna laana, mnaanza nyinyi na wale viumbe wenzenu ambao mnaishi nao duniani, wanaume huwa kwa hakika wanangojea au wanasubiri au wanasababisha. Hai duniani. Sasa kauli ya Mtume watakun nisaa, na ogopeni wanawake, sio kwa maana ya kuogopa pande mmoja tu ya kwamba atakupoteza uingie katika uchafu wa zinaa peke yake. La, si peke yake, si hapo tu, kwa sababu pahala hapo pachawekewa Mwenyezi Mungu ameweka matibabu yake pahalali pale, lakini kuna mambo mengine sasa yakisha kosekana ndiyo amekosekana. Baba mtu hatakuwa na haki tena ya kwenda kumuozesha yule binti madhalifu wake, madhali yule mtoto amekuwa nje ya ndoa au siwa, kama haki naye. Lakini makosa yanafanyika duniani, wanasimama mababa wa uongo, wanawaozesha mabinti ambao si watoto wao. Ndoa zile Mwenyezi Mungu hazikubali, imekuwa ni uchafu wa zinaa. Ila antakuma saa watakuni saa. Na ndiyo maana waogopeni wanawake. Wanawake wana hatari. Kuogopa ni nini? Kuogopa msiwaache wajinga watakuharibieni dunia na akhera. Wanawake kwa maana hiyo, kuogopa kwao, wasomesheni dini ya Mwenyezi Mungu vilivyo, wajulisheni Mwenyezi Mungu ni nani. Hiyo ndiyo salama ya wanawake. Na salama ni nini? Wanawake watapokuwa hawamjui Mwenyezi Mungu, wanawake watapokuwa hawajui dini ya Mwenyezi Mungu, basi hilo ni balaa peke yake na msiba wa kutosha kwa Waislamu. Maana wanawake ndio wenye katamu, wanawake ndio wenye usukani, wanawake ndio wenye kuchukua control yote majumbani. Na kuna baadhi ya wanaume majumbani wanakuwa hawana la kulisema lolote ambalo mwanamke analitaka. Atoka ataka hapo mwanamke, na mume anasubiri kumbeba, atavaa atakavyo na atafanya atakavyo. Na ukiuliza yule ni mke wa watu, utamwona mke wa watu, yule mke fulani yule anaoyafanya katika ardhi ya Mwenyezi Mungu, wallahi pengine arshi inaweza ikatikisika ghadaban, kwa ajili ya ghadhabu ya Mwenyezi Mungu anaoyafanya. Pengine kule kuvaa kwake nguo na akatoka mbele ya kadam nafsi ya watu, kwa hakika arshi inaweza ikatikisika. Huyo ni mwanamke. Kumuogopa kwake, muogope mwanamke kuanzia yule ambaye ni ahli unaozaa naye na mpaka wale waliozaliwa wanawake waogope. Kuogopa kwao, wasomesheni akhlaki za Kiislamu, wasomesheni nini ibada ndani ya Uislamu, wasomesheni mambo ya sheria ndani ya Uislamu. Msiwaache ovyo, watakuja kuleta mambo ya balaa katika ardhi wanawake. Na utakapomsomesha mwanamke mmoja, ndio umesomesha jamii nzima ya Waislamu kwa huyo mmoja peke yake. Yeye atakuwa ndo mlezi wa wanao, yeye atakuwa mwadilifu au atakuwa khain. Kwa hakika kumsomesha, ukamjenga imani ndani ya moyo wako, ndani ya moyo wake, kwa hakika umekiweka kitu kizuri sana ndani ya nyumba yako. Na Mtume katika hadithi nyingine akasema, hii dunia hii wa khairu mataiha, na bora ya starehe zake zote ziliyopo duniani, japokuwa ni hulwatun khadhuratun. Katika hadithi nyingine, khairu mataiha, bora ya starehe za duniani zote kuliko nyingine, almar'atu saliha, ni mwanamke aliye mwema. Ama huyo bora zaidi, ama hiyo ndo pepo yenyewe sasa, ama hilo ndo yai la johari liliyomo ndani ya nyumba, mwanamke aliye mwema. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam kana yad'u, alikuwa akiomba katika dua zake, Allahumma, e Mwenyezi Mungu, inni as'aluka lisanan dhakira, nipe vitu hivi, nipe ulimi wenye kukutaja wewe ambao haughafiliki, haufanyi kuwa na ukame kwa kuto nzima sikutaja Mwenyezi Mungu, nipe lisanan dhakira, niwe nataja Mwenyezi Mungu sana, nasoma Qur'ani sana, nasomesha watu dini sana, nipe lisanan dhakira. Maana kimote humo namtaja Mwenyezi Mungu sana. wa qalban shakira, na nipe moyo wenye kushukuru. Usiwachie moyo wangu ukawa mkakamavu hauna shukurani. Nipe moyo laini unaojua kushukuru neema za Mwenyezi Mungu, nikawa nazitumia neema hizo vile anavyotaka mwenyewe muumbaji. La pili hilo, walisana ya lisana ndhakira kalban shakira. La tatu, wabadanan ala albalai sabira, nipe na kiwiliwili ambacho juu ya misukosuko, juu jumbi, hakendi kaburini wala kwenye mzimu, kinasema ya kwamba masha Allahu ta'ala, alolitaka mzimu wamelifanya tu. Lan yusibana illa ma kataba Allahu lana, sisi hakuna jambo ambalo linaweza kutupata ila lile ambalo Mwenyezi Mungu ameliandika. Kwa hivyo kiwiliwili kiko madhubuti kabisa, hakiyumbi, hakitetereki kwa lolote ambalo mwili utaguswa, basi uko na Mwenyezi Mungu pamoja tu. Si jambo dogo mtu anaingia katika ushirikina, mtume akiomba apewe mili na kusubiri. Na la nne, mtume akiomba wazaujatan salihatan, nipe na mke mwema, tuainuni, atakaye nisaidia mimi fi amri dini wa duniaya, katika jambo la dini yangu na dunia yangu. Na dua hii kwa mtume Mwenyezi Mungu, mola wake alimkubalia kwa kumpa wale mamama wa Kiislamu aliyokuwa nao, wale wote kwa hakika walikuwa wema. Wa adhanu linshai biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Kudunia iogope ni dunia. Dunia utaiogopa vipi? Dunia utaiogopa kwa kumuogopa yule muumbaji wake. Na maana yake ifaalu awamirahu, fanyeni amri zake Mwenyezi Mungu, watruku na wahiyahu, na muya wake na katazo yake. Watakun nisaa, na wagopeni wanawake. Wanawake mtaogopa vipi? Ihdharu fitnata nisai, tahadharini fitna za wanawake. Wa kaidahunna, na vile vile tahadharini ni vitimbi vyao. Na haya wanawake mtawaogopa, mtawaepushia hayo pindi mtakapowasomesha dini ya Mwenyezi Mungu. Ama utapokuwa unakwenda darasani peke yako, alafu nyumbani unaporejea hakuna kitu, kwa hakika hujafanya lolote yenye maana bado. Vizazi Mwenyezi Mungu akija kikupa, anaokaa na watoto sana ni yule mama nyumbani. Atapokuwa hana dini, hana msimamo, atawapeleka watoto wale kokote kule ambapo wataelekea. Hana msimamo, hajui kitu, na ni mkaidi mno. Haja yake yeye ni kutimia raha za kilimwengu tu. Mwanawe hata kama kwamba anaambiwa na kuambiwa tena, eh bwana we, mwanao utakuwa na kadha kadha kadha kadha kadha, iko kumkatalia na iko kumfikia babake asijue. Maana babake mtu wa dini, babake mkali sana, babake anajua mambo ya Mwenyezi Mungu, kwa hivyo aliyoko ndani ni mporofi. Watoto kawalea vibaya na sasa wameharibika, na anawafikia mambo mabaya. Yote hayo ni kwa sababu hakufundishwa Uislamu, hakuogopwa. Hakuogopwa kwa mujibu wa agizo la mtume kwamba ni kiumbe wa kuogopwa. Maana yake ukimwachia ovyo, huyo ni hatari kwelikweli. Huyo mwanamke ndivyo alivyo hivi. Na katika kumwogopa kiumbe huyu kwa hakika, kwa mujibu wa sia huu wa mtume, katika jumla ya kuogopa vile vile, unaogopa tangu mwanzo, unatafuta huyo mke wenyewe atakaye kuzalia wanao, atakaye kulelea wanao, unatumia namna ya kuogopa fulani vile vile. Unaogopa usije ukampata atakaye kuharibia kizazi, atakaye kuharibia mpaka dini yako vile vile. Maana mwanamke akiwa muovu atamharibia mwanamume dini yake, atamharibia mpaka ibada zake, atafika mpaka yumo ndani ya sala mambo yameharibika nyumbani, yamekorogeka, akili yake yote iko huko. Na ndiyo maana kuna sahaba mmoja anamwendea mtume wa Mungu, anamwambia inna mraati la taruddu yadan tamassuha, mimi nashtaki hali ya mke wangu nyumbani, haurejeshi mkono unaomgusa. Yeye yuko hivyo. Kauli ya mtume akamwambia, hiyo ni ishara mbaya sana, na mimi kauli yangu ya mwanzo, tolikha, muache mwanamke kama huyo, atakuharibia mpaka ibada yako. Yule akajibu, kama nitamwacha ataondoka na moyo wangu, awe anapita kiranda nao kila anapokwenda. Mtume kamwambia, ala, kumbe uko hivyo, basi kaa naye mtu kama huyo, huku unajua ya kwamba ye haurejeshi mkono unaomgusa. Kama unayo nafsi inayoweza kuchukua uzito huo, kama we huna ghera, huna wivu, uko hivyo, basi sasa kaa pahala hapo na utakuwa dayuf. Huna ghera na dayuf. Kauli ya Mtume inasema hatoonja hata harufu ya pepo ya Mwenyezi Mungu, kwa vile Mwenyezi Mungu alivyomghadhibikia dayuf, mtu aliyekosa wivu kwa mkewe. Atajogoa, anapigana, hana kitabu cha Mungu anachota, lakini ngumi za kwelikweli, na kutoa na madamu na kupofua na macho kabisa. Ukitokezea pahala hivi, itabidi ushangae kwanza vile vita vinavyobaki, vita vya hatari. Kama mtu mwenye nishai kidogo tu, utakaa kwa muda saa mbili nzima unaangalia ndondi kuku na papurana, saa mbili nzima, na utaacha kila kitu. Na ukijiuliza wakati mwingine, hawa ugomvi wao umeanzia wapi, utaambiwa yule ndo fitna yote, yule koo lile ndo lagombanisha, yule yote nini, wana wivu. Sasa huyu kenda mpaka Mtume wa Mwenyezi Mungu, anastaki hali, kauli ya Mtume mwache, anasema do, nikimwacha ya Rasulullah ataondoka na moyo wangu, itakuwa tena sala zangu minkiswali namwona yeye, kila ngine namwona yeye, na moyo wangu anaondoka nao. Sasa ukifika kama hapo, siku lazimishi tena, hiari yako mwenyewe. Na hivi ndivyo alivyo mwanamke anataka kuogopwa, na kuogopwa kukubwa. Kama mtu kamwogopa mwanamke, ni kwamba amemwidilisha Kiislamu. Ama hapa kamwogopa kulikweli. Hadhari kubwa mtu atakayochukua kwa kutahadhari na vituko na vitimbi kwa wanawake ni kuwaidilisha dini. Ama kuwaachia ovyo, kwa hakika mtu atakuwa amekwepa wasia wa Mtume, hakuujali. Unakwenda na kurudi msikitini miaka na miaka, unakwenda na vitabu namna kwa namna, darasa namna kwa namna, khutba namna kwa namna, umesikia za Ijumaa, lakini nyumbani kutupu, hakuna kitu. Ukirejea na unaambiwa kabisa, redio isharibika, teprikodi isharibika, na si kama wanasikiliza lolote lenye maana, hivyo ni kwamba wao na mambo yao mle ya rusha roho na nini na nini, na wewe ndio utakayekuwa mnunuaji wa betri zikesha, na wewe ndiye mtengenezaji wa redio hiyo kwa ajili ya kufurahisha. Maana kighadhibika itakuwa matatizo makubwa. Unaogopa wewe sasa, uogopaji unaogopa sasa, unaogopa kwamba atahamaki, unaogopa ataghadhibika, na akikasirika atafika pahala mpaka adai talaka nimwache, na mimi siwezi kumwacha. Hapo mwanamume changamia hapo. Ad-dunya mataun, dunia ni starehe, wa khairu mataiha, na bora ya starehe zake, almaratu saliha, ni mwanamke. Lakini aliye mwema ni bora kuliko starehe zote, ni bora kuliko mali yoyote, ni bora kuliko ufalme, ni bora kuliko chochote katika bora ya starehe zote. Waangalieni wafalme wanavyohangaika na kuadhirika na kasra kubwa kubwa, hata kama walimiliki kitu gani, ni kwamba kama haijapatikana almar'atu saliha, basi wanataabika. Khairu mataiha, hii ni kauli ya Mtume wa Mungu, Mtume ambaye Mola wake anasema wa ma yantiqu anil hawa, akitamka atamki kwa matamanio, in huwa hayakuwa aliyosema illa wahyu yuha, isipokuwa ni ufunuo uliofunuliwa kwake kapewa na Mola wake. Fataku dunia wa taku nisaa, woga huu watakiwa upatikane kwa mwanamume tangu mwanzo atakuliingia suala la ndoa, asidhamie wala sijakakubali kwamba watu wamekutana kwa njitimai kule, wamepangwa foleni pale, halafu ikatoka tangazo pale, jamani, wanataka kufunga ndoa, wako watu hao, watakusiriwa hawa na hivi na hivi, asijakajitia dhana kama hiyo. Hiyo maisha ya ndoa hayako hivyo kwa hakika. Na mambo mazito, ni masala magumu, yataka kumwomba Mwenyezi Mungu sana, yataka kuswali sala istikhara, yataka kuwatumia baadhi ya watu wakusaidie, jamani, nataka kuingia pahala fulani, msaidieni. na si wewe tu, hata mwanao vile vile. Anapokuja mtu atakupiga hodi nyumbani kwako kwa ajili ya kuunga udugu, basi mpe muda, usivamie kwa sababu mwanao alikaa sana hajaolewa. Mpe muda, nitakujibu katika muda ule, kwa maana unapeleleza, unauliza, unajaribu kufanya kazi kubwa. Kwa kuliogopea jambo gani? Kwa kuliogopea kwamba mwanao atakuja kuingia pala pabaya. Manake sio kama viumbe hawa peke yao, wanawake tu, na hata wanaume vile vile wana mambo yao, lakini mwanamke hapa kaja kwamba ni kitu speciali, kiumbe speciali, kwa kauli ya Mtume kwamba aogopwe kwa sababu ana mambo yake Mwenyezi Mungu amempa, amepewa power ya kuamiliki wanaume. Kwa hivyo power hiyo, kama atakuwa si mwanamke wa dini, ataitumia vibaya. Kwa maana hiyo, na mwanamke akiwa kaichukua power anaitumia vibaya, basi wanaume wameshangamia. Na ndio maana katika maisha ya ndoa, ar-rijalu ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, ni wanaume, ni wanaume ndio wawe wasimamizi, kuwasimamia wanawake mambo yao. Mwanamke asifike kutoka ndani ya nyumba ila amepata ruksa ya mumewe. Tena huko anakokwenda, hata kama kuna babake anaumwa sana au kesha kata roho, lazima ahakikishe kwamba ameipata ruksa ya mumewe. Hakadha usimamizi uwe namna kama hiyo, adabu yake, heshima yake, ibada yake, hata ibada ya kuabudu Mwenyezi Mungu kama itakuwa ni ya sunna, si ya fardhi. Mwanamme amepewa hadhi ya kwamba ninakupa usukani, asiniabudu mimi huyu kwa ibada ya sunna ila umempa ruksa wewe. Ukija ukipatilia hapo, sio kalia na mtu, kamata khatam barabara, tumia kila aina ya vitisho. Ukikuta kwamba kateleza, kafanya kitu kama hicho, hapo uwe mkali sana, hapo lazima uwe umechachamaa sana, kwa sababu ya kosa alofanya mwanamke bila ruksa yako, kwani hapo ndo mwanzo maharibiko yanaanzia hapo. Wataku nisaa, waogopeni wanawake. Tangu mwanzo wataka kuliingia swala hili, kumbuka agizo la Mtume, kamwambia Mtume wa Mungu, niogope wanawake. Basi katika kuogopa vile vile, tafuta yule ambaye bidhati dini yuko katika, amekamata dini. Ingawa tunkahul mar'atu min arba'in, inakubalika mwanamke kuolewa kwa sifa nne. Limaliha, ndiyo mali itakupeni msaada mkubwa katika kuendesha maisha. Walijamaliha, na uzuri ni katika jambo ambalo kapewa nafasi mtu amwangalie, amchague, aridhike, maana hizo atakayekuwa naye ndani ya nyumba barabara. Walihasabiha, na unaweza kuchukua mpaka hisabu yake ni nani, ukoo wake ni nani, yeye ni mtoto kina nani. Maana watazama nyumba iliyokuwa na heshima na adabu. Walidiniha, na mwanamke pia huolewa kwa dini, lakini agizo la Mtume anasema yote haya yaweke nyuma, habari ya uzuri wake, mali yake, nasabu yake. Fadhfar bidhati dini, wewe mpe kipaumbele mwenye dini, mchague zaidi. Tariba kiadaka, kama hukufanya hivyo, mikono yako itakuwa imeingia udongo. Au tafsiri nyingine, tariba kiadaka, mikono yako itakuwa imepata udongo, na udongo ndo maisha yako, binafsi yako umeumbwa kwa udongo. Kwa hivyo una maana utabarikiwa, mikono yako utabarikiwa kama utamweka mbele mwenye dini ndio ulomchagua. Basi tariba kiadaka, mikono yako itabarikiwa, kwa maana utapata rutuba, maisha mema fi dunia wal akhira. Hiyo ni hadithi nambari tatu, na tunamalizia insha Allah taala kwenye hadithi nambari nne. Hadithi ya nne, wa an Anas radhiyallahu anhu, na kutokana Anas ibn Malik, Mwenyezi Mungu amuiradhi, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala, ya kwamba mjumbe wa Mwenyezi Mungu amesema katika maombi yake wakati anaomba, Allahumma, ey Mwenyezi Mungu, la aisha, hakuna maisha bora, illa aishu al-akhira, isipokuwa maisha ya kweli ni maisha ya akhira. Mtume alikuwa akisema kila mara. Kwa hakika katika faida za hadithi hii, qala ibn Alani, amesema ibn Alani, qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, hadha, maneno haya alikuwa mtume akiyasema, fi ashaddi ahwalihi, katika zile hali zake zilizokuwa shadidi zaidi. Kwa mfano, wakati alipokuwa amepata ugumu mkubwa mno, hali ngumu sana, lamma raa taaba ashabihi, alipoona machofu ya masahaba wake mtume wa Mungu, min hafri lkhandaki, machofu hayo kutokana na kuchimba shimo la khandaki kwa ajili ya kuinusuru Madina. Makafiri wamekuja pale kwa vita vile, vinaitwa kwa jina jingine vita vya Ahzab. Ahzabu yaani wamechukua makabila kiasi wa idadi yao wamefika pale 12,000 kuja kuangamiza kabisa Uislamu na mtume wake. Vile vile ikabidi pale raya aliyoitoa Salmani Farisi ifanye kazi, handaki likachimbwa. Sasa wakati wa timu handaki walichoka sana watu, maana hakuna kupumzika. Sala ya alasiri ilisahauliwa. Mtume akasema kwa kuwa laani khatalahumullahu, Mwenyezi Mungu waangamize hawa, shaaluna ani salati alwusta, wametushughulisha leo mpaka tukaiwacha ile sala bora, sala ya kati na kati na ile asiri. Ama hawa Mwenyezi Mungu mala Allahu awajazie Mwenyezi Mungu matumbo yao moto wa jahannam. Watu hawa aliwalani sana mtume. Watu hawa akatamka mtume wakati wa kuchimba khandaki na masahaba wametoka taabani, akasema innal aisha aishul akhira, anawapa nguvu masahaba. Hii tabu mnoipata yaani msijali msibali, hapa na kitu duniani hapa, maisha yako huko hapa, wewe sambaragatika uko gerezani hapa, tabu na mashaka hivyo hivyo umekipata, ndio huko kipata, shukuru Mungu cha kutosha, ndio sitakutosha, shukuru Mungu hivyo hivyo. Inna la aisha aishul akhira, jisaidie katika moyo wako kila unapopata dhiki, sema maneno haya kama mtume alivyosema, inna la aisha aishul akhira. Usi ukavunjika moyo ukataka na wewe vile vile kama watu wengine utaharibikiwa. Kila ukiona mambo yamekubana, inna al-aisha aishul akhira, maisha ya kweli maisha ya akhira. Mtume alitamka maneno hayo wakati wa Khandak, katika wakati wa dhiki. Waqalahu an-nabiyuna, akayasema maneno hayo bwana mtume sallama, fi asarri al-ahwali, hatta katika hali za furaha yake kubwa mno, kayatume maneno hayo hayo katika dhiki akiyatumia na katika furaha akiyatumia. Kwa mfano, lamma raa kathrata almu'minina, alipoona bwana mtume waumini wengi wengi sana, fi yaumi arafa, siku ya yaumu arafa, katika hijj alwadai, fi hijj alwadai mtume aliona umma mkubwa. Dini ile imeanza vipi pale Makka? Ameanza kwa tabu, ameanza kwa watu wake, kila aliyomwamini akiteswa, wengine wakiuawa, dhiki moja kwa moja, wakijificha mpaka kabidi wahame. Leo hii umma wote huu ni umma ambao unasema maneno mamoja tu, labbaik allahumma labbaik. Ama kweli sasa pale pale mtume wa Mungu anajiondoshea, labda asiyakatosheka na uzuri ule, asiyakatosheka na mambo yale, mapambo yale, alijisaidia pale pale, innal aisha aishul akhira, akatamka labbaika, nimekuitika Mwenyezi Mungu, lakini innal aisha aishul akhira, sitosheki na uzuri huu, nikaacha kutekeleza kazi ya da'wa, madhal umri wangu bado mgali nao, innal aisha aishul akhira. Asija kafika pahala mtu katosheka ibada basi, kulingania basi, kila wakati ajikumbushe kwamba hajaona kitu. Hiyo hayo mafanikio aliyonayo si lolote, si chochote, isipokuwa aseme innal aisha aishul akhira, hakika maisha bora ni maisha ya akhira. Ai, yani sha'anu al-aqili, jambo la mtu mwenye akili, alla yafraha, ya kwamba asifurahie, bima yasurruhu min ad-dunya, kwa jambo ambalo linamfurahisha duniani. Mwenye akili yoyote akiliona la kumfurahisha duniani asifurahi sana, pengine itakuja kuwa ni kilio chake ya siku ya kiyama. Asifurahi sana mtu duniani, afurahi kwa kiasi hali tu, lakini kadiri furaha itakapokuja, kumbuka innal aisha aishul akhira, isije furaha hiyo ikakusahaudisha Mwenyezi Mungu, isije furaha hiyo ikakukufurisha, isije furaha hiyo ukawa hujali makatazo ya Mwenyezi Mungu. Sema pale pale innal aisha aishul akhira, maana furaha ina mambo nayo vile vile. Wakati wa dhiki, dhiki ina mambo yake, na wakati wa furaha, raha ina mambo yake vile vile. Mtume akijisaidia moyo wake kwa mambo hayo, kwa maneno hayo. Kwa hivyo wala linqadaiha, kwa hakika furaha yake mtu asifurahi sana hapa duniani kwa sababu ya kukatika kwake furaha ile mara moja tukatoote ule. Wa yakuna himamuhu, iwe hima yake yote mwanadamu ambaye mwenye akili timamu aliye muislamu, bima yafrahu bihi fi akhiratihi, kwa yale atakayokuja kuyafurahia katika akhira yake, li anna hayataha, kwa sababu akhira uhai wake adaima ni uhai wa milele, al abadiyya, ulikuwa ni moja kwa moja, hakuna hata kuongezeka umri akafika pahala mtu meno yakaanza kumtoka kinywani, atakuwa nayo yote saa zote. Vile vitu vyote vyenye ladha vya kutafunywa kwa meno, basi mtu atakuwa nayo. Hatafika pahala mtu akakosa meno angalau ya kutafunia vitu ambavyo hawezi kuvikosa. Akadha. Wallahu a'lam. Na Mwenyezi Mungu ndiye ajuaye zaidi. Kwa leo tutafikia hapa inshallah. Tutakapokuja katika kitabu Riyadhus Salihin, tutaondokea katika hadithi ya 5 ya mlango wa 55. Tumefuata hadithi 4. Tukija tunaondokea hadithi ya 5, au kwa vitabu vingine hadithi itakuwa nambari 461. Na kesho insha Allah Taala, kama kawaida ya siku ya Alhamisi, darasa itakuwa ni kitabu cha ahkamu janaiz, na tuko katika ukingo wa kitabu hicho katika sehemu ya bid'ul janaiz, yani mambo yaliyozuliwa katika suala zima la mazishi. Alhamdulillah rabbil alamin, والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والتفاسير وارزقنا اتباعه. اللهم زيننا بزينة القرآن وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك، واجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا وزوجة صالحة تعيننا في أمر ديننا ودنيانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، واقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، واقسم لنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة ذنبا إلا غفرت، ولا كربا إلا نفست، ولا دينا إلا أديت، ولا عيبا إلا سترت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا ميتا إلا رحمت، ولا حاجة هي لقريب إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من فتن الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأمنعنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العالمين.